بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. نحو دار الخلود فدرب الأخوات خير الدروب. القيام قيما شمالا جنوب تجرب الأخوات قلبي تجوب. Jedan od njih kaže, koji je završio na takvim univerzitetima kod orientalista i koji je od njih uzimao, kaže da je neuzubila, kaže Allahu poslanik danas živ, on bi uzimao farmerice od Versačija. Neuzubila, dokle ide ta džur'e, a džur'e to je optužba Resula sallallahu alejhi ve sellem na način kako sebi garantuje džehennemsko mjesto u džehennemu. Uzeo rezervaciju za džehennem još na dunjaluku. Feljetebeva maq'adahu minan nar. Vi znate šta to znači danas u dunjaluku. Znači trebaš nešto ovdje posebno dati, učiniti, platiti pa da dobiješ rezervaciju negdje na nekom mjestu da se čuva za tebe. E to je, trebaš nešto posebno protiv dina uraditi da se garantuje mjesto rezervacija u džehennemskoj vatri. A to je da slažeš na Resula sallallahu alejhi ve sellem. Ne uzubila. وصرحوه معانا قطر السحاب ولكن كفانا بربي وكيل. Ne prestanu će se oni boriti protiv vas dok vas ne odvrate od vaše vjere, ako ikako mogu. I nista tao, dakle to će neprestano biti i novi način će se iznalaziti se bore protiv lave de barke vatala vjere. Vrlo važan i opasan jedan način na koji se to radi jeste pozivanje u fesad, u nered, u nemoral među društvom kroz pozive u oslobađanje žene. Čuli se za to? Emancipacija, kažu. Dakle, da se oslobodi. Čega da se oslobodi? Svoga čovjeka. Allah ga je uspostavio da je vodi i nadzire i predvodi. Koga da se oslobodi? Allahove tabaraka wa ta'ala vjere, ne uzubila. Čega da se oslobodi? Hidžaba, pokrivanja, da se razgoriči. Čega da se oslobodi? Ja'iduhum wa yumanni. Obećaju i jumennihim i daju im lažne nade. Ti si zatočena u kući, ti treba da izađeš u društvo, jer muslimani su zaostali zato što je žena u kući. Pogledajte kod drugih, žena je izašla, žena je slobodna, žena je svagdje u parlamentu, glasa i svađa se u sudnici, čisti ulice, nema šta ne radi, sloboda jedna. Može sebi život uzeti ako hoćeš, radi šta hoće. Ne uzubila. Obećavanja i lažne nade. Samo da prevari i zavari. svoj djeci govore u škola. A što znate li da vi imate prava, šta god vi tražite, kaže roditelj, vam moraju da. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد nastavljajući sinoćno kazivanje o načinima borbe, ideološke borbe protiv ove vjere, šala, nastojat ćemo da se završi govor o ovoj temi, zapravo ovaj početi govor, a ne možemo završiti do kraja, iako je noćas termin za tefsir, ali ovo je pokušaj da se objedini ova tema šala kako bismo mogli prijeći na druge. Kad kažemo da obradimo, znači međusobno i zajedno, jer mnoga pitanja o kojima se govori, vi ste svjesni toga šta se radi i vidite oko sebe šta se dešava, tako da je ovo jedno napominjanje, podsticanje, i vi ćete učestvovati inša Allah u ovome. Spomenuli smo da je najveći vid te ideološke borbe protiv muslimana upravo pokušaj i nastojanje da se ovlada ljudskim umovima, u ovom slučaju kod muslimana, tako da se shvata da je sve ono što dolazi od tih koji na jedan organizovan način rade i djeluju na tom ideološkom planu, jednostavno da sve što od njih dolazi je to pozitivno, da je to dobro i da to treba prihvatiti, da je to napredno. Rekli smo isto tako da mnogi koji borave u zemljama gdje muslimani nemaju uticaja ili gdje preuzimaju uticaj od drugih, kad se vrate u svoje sredine, nose te ideje, nose jednostavno to shvatanje da je on napredan, a onaj narod kojeg je on u osnovi potekao, u kome je odrastao, da je to nazadno. I jednostavno to je jedan od vidova te ideološke borbe. Zatim smo spomenuli da se kroz jezike, kroz učenje stranih jezika, šire druge ideologije, ideje, shvatanja i tako dalje. Rekli smo da nema smetnje, zapravo treba čovjek da poznaje jezik naroda sa kojim radi, sa kojim dolazi u kontakt i tako dalje, ali ne da mu jezik bude način da se njime ponosi, tim jezikom, jer će se ponositi i onim na čemu je taj narod, već da mu to bude način i cilj za, način i sredstvo za njegov cilj, a cilj je hizmet, to je služenje Allahu i tebareke ve taala vjeri, da možeš dostaviti drugima Allahovu vjeru, da možeš se sačuvati tuđeg zla i tako dalje i tako dalje. Mnoge su koristi od učenja stranih jezika, ali ne da bude ti cilj učenja stranog jezika da bi se njime ponosio, da bi preuzeo to, te njihove ideje i tako dalje. Zatim rekli smo da se osnivaju zapadni univerziteti i fakulteti među muslimanima i na taj način se obrazuju kadrovi domaći koji će sutra raditi ono što su naučili u tim takvim školama, a još gore od toga jeste da se uzmu djeca naša i idu na te univerzitete mimo zemlje iz koje dolaze i da uče o islamu kod dokazanih din dušmana, što je danas često slučaj, nažalost. I rekli smo isto tako da se taj ideološki vid borbe ogleda i očituje i u tome da se utiče na školske programe. Dakle, kroz školu, djeca svakako dolaze u školu i obavezno i tako dalje, tu kad dođu, onda se preko tih programa pokušava odvojiti vjera od svakodnevnog života, vjera predstaviti nazadnom. Ne mora to biti riječima da se kaže, može to biti nekim gestom, može to biti načinom, kao što smo rekli, da se čas vjeronauke stavi na zadnje mjesto, zadnji dan u sedmici ili zadnji čas u rasporedu, ili da se dovedu ljudi koji su odbojni po svojoj prirodi, pa dijete preko toga da on govori najbolje ne može ga, zato što je odbojan po svom ponašanju i tako dalje. Dakle, sve su to načini, modusi da se jednostavno ideološki utiče na neki narod. I to je do dan danas, to je do dan danas prisutno. Mi vidimo da društva ljudska, zapravo određene države koje u svome sklopu imaju i zajednicu muslimana, jednostavno podržavaju one i jednostavno ih uzdižu i daju im mogućnost da rad sa muslimanima, veću one koji su spremni da takve ideje upravo prenesu, ideje onih koji rade na toj ideološkoj borbi među muslimane. Nastavit ćemo inšallah govor o ovome. Od načina ideološkog uticaja i borbe protiv ove vjere jeste osnivanje, organizovanje i uspostavljanje institucija, instituta koji se bave proučavanjem islama. Vi ste čuli za geostrateške studije, čuli ste za mnoge vrste studija koje obrađuju određenu tematiku. U ovome slučaju time se bavi orientalizam. Orientalizam, dakle, ono što dolazi sa istoka, a pod tim užem krugu misle na islam. I proučavaju ga i kulturu muslimana i njihove ono što im je zajedničko i šta im je različito među njima i kako da izvrše uticaj na muslimane. Zaista te studije danas postoje, knjige se i dijela razna objavljuju i pišu i šire među ljudima. Takvi su, to jeste orientalisti, takvi dobro su došli nažalost na mnogim islamskim fakultetima koji će reći pa kod nas i taj predaje na našem fakultetu zato što je on poznat među ljudima, zato što ga sredstva informisanja, mediji, zato što ga oni uzdižu, oni se hvale i osjećaju ponos time što je i taj kod njih, a ne znaju da jednostavno na taj način su uveli vuka među ovce i ne pitajte šta će onda poslije toga da bude i šta će on da učini. Dakle, dadne mu svu mogućnost da on radi i protura šube i onda šta se dešava? On će reći nešto o islamu pozitivno, ali dovoljno mu je da ništa drugo od stotinu onih stvari koje će reći pozitivno da kaže jednu negativnu. Kao onaj koji se bavi gatanjem i čaranjem i tako dalje, kaže stotinu laži, a jednu istinu. Tako i ovaj. Oni se prihvate za ono što se on pozitivno izrazi u ovoj vjeri, a onda ubaci otrov, onda ubaci smutnju među muslimane i nađe među profesorima, među intelektualcima i tako dalje, nađe one koji se oko njega okupe, jer u društvu sa njim osjećaju ponos, osjećaju snagu, osjećaju uticaj i da su neko nešta neuzobila sa takvima. Zaista je to jedan veliki musibet koji se danas dešava među muslimanima. Isto tako ono što rade jeste da pišu knjige. Nažalost, među prvima koja se pojavila među nama u prijevodu i na drugim jezicima, to je bila Istorija Arapa od Filipa Hitija. Istorija Arapa od Filipa Hitija. dokazani mustešrik, orientalista, din dušmanin, protivnik ove vjere. Gdje je mogao i šta je mogao, ubacio je smutnje i sumnje u ovu vjeru. Između ostalog, kaže da muslimani obožavaju crni kamen i Kjabu obožavaju i tako dalje. Dakle, gdje god mu se pružila prilika, on je pod takozvanim, kako kažu, naučnim, nepristrasnim, neovisnim pristupom materiji, a to nije tačno tako, jer da je neovisna i nepristrasna, uzeli bi činjenice i dokaze, a ne šubhe i sumnje. Ne bi uzeli šubhe i sumnje. Istražili bi, ako se govori o hadisu, istražili bi, uzeli bi i rekli bi ovaj hadis sahih i njime dokazujemo to i to, a ovaj daif njime ne možemo dokazivati. Ne, nego je kod njih sve isto. I sahih i daif zapravo upotrebljavaju sahih kad misle da će im to poslužiti i daif kad misle da će im to koristiti. I od toga je da su 50 godina proveli sastavljajući zbirku bibliografiju ili zbirku hadisa iz 9 zbirki, poznatih zbirki hadisa. To je Kutubu Site, Buharija, Muslim, Tirmizija, Nesaija, Ebu Davud, Ibni Mađe, to je 6, Muata imami Malika, zatim Musned imami Ahmeda i Sunan Ed-Darimija. 9 najpoznatijih zbirki hadisa, sakupili su ih u tu zbirku i šta su uradili, poredali ih po, ne kažem ABC, no, nego alfabetnom, kod je elif bataca, alfabetnom redu. Zašto su uradili to? Da bi objedinili hadise na jedno mjesto i na taj način, to je pokušaj da dokažu ili da dođu do nekog svog dokaza, da dokažu kontradikciju koja ne postoji, suprotstavljanje jednih hadisa drugima. U smislu, čovjek u jednom periodu, u ovom slučaju 23 godine Resulullahovog sallallahu alejhi ve sellem perioda poslanstva, da je govori od sebe, ne može se desiti za te 23 godine da nešto nije rekao ili nešto uradio da se nije tu negdje našla greška. I to su objedinili i nisu našli greške svakako, i to je danas knjiga koja se najčešće među muslimanima upotrebljava kad hoćeš da nađeš neki hadis, ali znaš od toga hadisa samo jednu riječ, otvori po toj riječi, naći ćeš ga gdje se taj hadis nalazi. Dakle, vidimo koliko ulažu napora i truda da bi radili protiv ove vjere. A onda kad obrazuju generacije nove koje su došle, koje su u stvari došle od muslimana, onda ovi preuzimaju njihovu dužnost, ono što su oni prije naučavali, njihovi učitelji. Mi imamo u hadijskim zbirkama, zapravo u posebnim zbirkama koje obrađuju ravije, to jeste prenosioce hadisa, da bismo ispitali ko je taj koji prenosi hadis, mi moramo znati između ostalog od koga je on učio, koga je on učio, šta je napisao, da jednostavno ispitamo njegov život, da li je pouzdan, da se može hadis Allahovog poslanika ali sam prenosi od njega. Doćim kod ovih nema. Ako ga pitaš ko ti je profesor, Petar Petrović, to mu je šejh njegov. I šta ti imaš dalje da radiš? Ali kada su stvari se iskrenule naopako, onda je to musibet, onda se ponos kod kafira traži i osjeća i onda se oni veličaju i tako dalje, što je veliki musibet. I danas od onih koji su završili na takvim univerzitetima, jednostavno među kafirima, jedan kaže, ko nas obavezuje da mi shvatamo Kur'an kako su ga shvatali ljudi u pustinji prije 14 vijekova, hoće da kaže ashabi Resula sallallahu alejhi ve sellem. Ispravan put je jasan, a to je Allahova knjiga i praksa Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem na način kako su to shvatale prve generacije ovoga ummeta, kojima je data garancija ispravnosti. najbolja generacija je moja generacija, zatim oni koji slijede, zatim oni koji slijede. Zato što su bili najučeniji u vjeri, zato što su živjeli uz Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, zato što su poznavali povode objave Kur'ana i povode zašto je neki hadis rečen i zašto se nešto desilo i kako se nešto desilo. Zbog toga što su svojom krvlju, svojim životima branili ovu vjeru i zbog toga što Allah uzvišeni tebareke ve taala za njih kaže fa in amanu bi misli ma amantum bi faqad ihtadaw, ako budu vjerovali drugi kao što vi vjerujete, ko vi, ovi današnji ili neko drugi, oni prvi među kojima je objavljen Kur'an, kojima je u prvom redu Kur'an upućen kao govor, a onda i ostalima do kijametskog dana. Ako budu drugi vjerovali kao što vi vjerujete, faqad ihtadaw, oni su upućeni pravim putem. Wa in tawallaw, ako se okrenu, fa innama hum fi shiqaq, onda su oni ti koji stranjaju. Ali kad ti uspije to ubaciti, to jeste drži se ti samo Kur'ana, pa će prvo ne, nije ti obavezno, zapravo ne trebaš da ti shvataš Kur'an i hadis prema onome kako su onda shvatali. Hoće da kaže u pustinji, što spominje pustinju, hoće da kaže negdje gdje nisu imali prilike ni učiti, hoće da kaže neznalicama, hoće da kaže pustinjacima, zaostalim svijetu prije 14 vijekova, to znači hoće da kaže to zaostalom svijetu, drugo u pustinji nije imao načina da se obrazuje, dovoljno vam je to, dakle ne treba od njih prihvaćati, da dajemo mogućnost da se poigrava sa Kur'anom i sunnetom. Kad dođe do sunneta kaže, a u sunnetu imate koliko tih hadisa koji su daif, koji neprovjereni, ne možemo mi to znati, držite se vi samo Kur'ana. A onda dođe kod Kur'ana i onda mijenja njegova značenja, ne uzubila. Kao što su rekli isto tako, kažu prvo vrijeme nije vokalizovan Kur'an, pa kako god ti danas možeš da ga proučiš bez onih vokala, to je ispravno. I tako su, kaže, nastali kirajeti razni. Kirajeti, to su mutevatir kirajeti, koje Allah uzvišen i objavio preko meleka Džibrila. 7 vrsta načina učenja Kur'ana, kao olakšica ljudima. Hoće da kažu, to je slučajno nastupilo. To je slučajno postalo među ljudima, zbog čega? Zbog nehata i nemara, zbog ljudske neodgovornosti, zbog toga što nisu sačuvali Kur'an kakav je objavljen, jer nije bilo vokala, hoće da kaže, onda ga učimo kako god može taj tekst podnijeti učenje Kur'ana. Neuzubila. Allahu Resul alejhissalam uzeo čim je objavljeno, pa je šta je učinio? Naredio da se zapiše. A i prije toga, kad na početku objave, ponavljao je za melekom, dok mu ova još nije završio učenje. Pa mu Allah kaže, la to harid vi lisanik, nemoj ti svoj jezik pomirat. Nemoj da učiš za melekom Džibrilom. Saslušaj ga dok on prouči. Li tađele bi da ubrzaš. Jer se bojao da mu nešto, da nešto ne zaboravi. Da nešto ne prođe, da ne izostavi nešto. Inna alejna džem'ahu, Allah kaže, na nama je da ga sakupimo. Wa Kur'ane, i da ga učimo. Fe iza qara'nahu, pa kada ga učimo, fettebi Kur'ane, onda slijedi njegovo učenje. Thumma inna alejna bejane, zatim je na nama da ga obejanimo, da ga protumačimo i da ga objasnimo. Jeste vidli šta rade i čime se bavi? Što kažu, u našem svijetu lovi u mutnome. I zato nema ništa gore kod takvih kad mu donosiš dokaz, delil. Kaže Allah, kaže Resul, odmah će ti reći, ti si neka tamo sekta, ti si neuzubil. Nema ništa gore za njega da mu citiraš izvorno din kakav jeste. Onda će ti kazati fundamentalista i ortodoksni i ne znam kako će ti šta sve. A i to je vid, i to je vid ideološke borbe, ta propaganda koja se širi, o tome ću mi žala progovoriti. I to se radi, to se piše, to se servira našim danas studentima koji dole uče na islamskom fakultetu i u medresama i tako dalje. kroz te knjige. Optužuju se ashabi, optužuju se ovi, optužuju se oni i tako dalje. Govori ko šta i kako hoće, nažalost. I zato je dužnost podržati ovu davu. Jer je malo, vrlo malo, rijetko sprava da se govori onako kako treba. A ako će se čovjek zabaviti nekim ili određeni daja, nekim manjim pitanjima, iako ništa nije za ostaviti i odbaciti, ali ako će se baviti manjim pitanjima, ostaviti veća, a neće naći ko će podržati ovu davu, to nije pomaganje, nego ostavljanje na cjedilu i otežavanje. Dakle, treba ovu davu pomoć na svaki način kako možemo. Uzmeš kazetu pa je odneseš za onoga za koga jeste, pa preneseš onome, pa kažeš ovome, pa ti radiš po tome i tako dalje. Svoje dijete oca zavjetuješ za Allahovu vjeru. Imretu Imran, žena Imranova, zavjetovala je svoje dijete dok ga još nije ni rodila. Zavjetovala ga dok ga još nije rodila. Zavjetuj ga za Allahovu vjeru. Da ga dadneš da uči Allahovoj vjeri, o dinu. Da širi Allahovu vjeru. E, naiće na poteškoće. Neće mu biti lako. Sigurno da će doći poteškoće. Ali bolje je te poteškoće nego dunjalučke poteškoće. Bolje je te poteškoće sa Allahovim zadovoljstvom nego da se zabaviš dunjalukom pa ne znaš kod glavom udaraš. Jedan od njih kaže, koji je završio na takvim i pred takvima, na takvim univerzitetima kod orientalista i koji je od njih uzimao, kaže da je neuzubila, kaže Allaho poslanik danas živo, on bi uzimao farmerice od Versačija. Neuzubila, dokle ide ta džur'e. A džur'e to je jednostavno da nema više nikakve granice da nešto ne uradi i nešto ne kaže. Optužba Resula sallallahu alejhi ve sellem na način kako sebi garantuje džehennemsko mjesto u džehennemu. Uzeo rezervaciju za džehennem još na dunjaluku. Felyatabawwa maq'adahu minan nar. Vi znate šta to znači danas u dunjaluku. Znači trebaš nešto ovdje posebno dati, učiniti, platiti pa da dobiješ rezervaciju negdje na nekom mjestu da se čuva za tebe. E, to je, trebaš nešto posebno protiv dina uraditi da se garantuje mjesto rezervacija u džehennemskoj vatri. A to je da slažeš na Resula sallallahu alejhi ve sellem. Ne uzubila. Zatim mediji koje smo spomenuli, preko propagande koja se širi među ljudima, jednostavno među ljudima se određuju i ljudi određuju stranke i dijele se na frakcije, što je uradio faraon. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعَ, i podijelio je narod na razne grupacije. يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ, jedne je tlačio, a druge je sebi privlačio, to jeste one koji su mu koristili, oni su bili bliski njemu i oni su nešto od dunjaluka toga dobili, a oni koji su mu se suprotstavljali, njih je jednostavno njih protiv njih je radio. Tako se danas radi. Jednostavno se kaže sloboda je vjere, sloboda je vjerovanja i tako dalje. A onda sredstva informisanja, onda kroz medije i tako dalje servira se i kaže a imaju ti koji su ovakvi, koji su onakvi. Drugim riječima, stvara se mišljenje u javnom mnijenju, kako ga nazivaju. I ništa ti neće ti niko uraditi praktično u tome mjestu. od strane vlasti, ali narod je pripremljen da ti kad ideš gledaju te pove. Ah, ovo je onaj što smo ga gledali neku noć, isti je ko onaj tamo što su ga, ili što je ovako ili što je onako i tako dalje. Dakle, pripremi se, to jednostavno i vi ste vidjeli u zadnjih nekoliko godina kako se to odjednom promijeni. Jeste vidjeli preko noći, pa ti više nisi siguran, kamo li tva žena, nisi siguran na ulicu izaći. Kaže sloboda, sve fino, sve lijepo, i kad ti ko glavu razbije kažu nismo mi, to je slučajno neko se našao, a sve vi pripremili da to bude, sve to tako namjeste. Dakle, to je velika opasnost i to se u stvari radilo, to su radili munafici posebno, a i onda kafiri su radili protiv muslimana. Ubacivali su razne spletke, ubacivali su smutnje. Znate li onaj događaj koliko je zabavio muslimane, događaj potvore Aiše radijallahu anha, koliko je zabavio muslimane, koliko je zadao brige muslimanima i tako dalje. Jednostavno ta propaganda koja nema svoje osnove, pa onda mušrici, zapravo jedna delegacija židova ide mušricima u Meku i ovi ih pitaju koje bolje vjere, a oni im odgovaraju, tim mušricima, tim idolopoklonicima, kažu vi ste bolje vjere nego oni muslimani. Isto ko što danas vidimo, kažu nama je najveća šteta nanešena, hoće da kaže, od onih koji se drže Kur'ana i prakse Resula sallallahu alejhi ve sellem. I onda šta se radi? Tome se podčinjavaju ti mediji. Vi imate danas na jednom kontinentu imate radio stanice kao što je slučaj sa BBC-om. Najslušanija radio stanica na arapskom jeziku to je BBC, koja prelazi granice država. Bilo kakav događaj, ne iz sahata u sahat, nego obavještave se i uživo, iz minute u minutu neki događaj i objašnjavaju ga. I tu te zainteresuje na način kako arapske i muslimanske radio stanice ne rade, ali oni će kroz to ubaciti ono svoje. I onda će reći to je sloboda, to je način izražavanja javne riječi, javnog mišljenja, tako da, ličnog mišljenja i tako dalje, i onda dovedu one koji će govoriti onako kako odgovara takvima koji su to i uradili. To se tako radi. Ovdje jedan je bio koji je jednostavno uvijek kad zatreba, on dolazi na televiziju, predstavlja se kao predstavnik muslimana i govori, između ostalo kaže, islam kaže, ne određuje kako će se žena nositi. I poslanik se rukovo sa ženama i tako da je ne uzubila. I Allah dao na kraju da mu se ni ženaza ne klanja i da sa muzikom ukopa se i tako dalje. Ne uzubila. Dakle, traže se takvi koji će se uzdignuti na neki način među ljudima, koji će se afirmisati i učiniti liderima na neki način kako bi ljudi u njima vidjeli uzor i na neki način pod tim velikim pritiskom jednostavno vidjeli sebi olakšicu, jer takvoga prihvataju svi, pa ga i mi želimo. Dakle, nažalost, od mnogobrojne propagande koja se vodila u to vrijeme, Kur'an to spominje, kažu le yedhul el džennete illa men kane hudan au nasara, kalu kunu hudan au nasara tehtedu, neće ući u džennet osim ko bude židov ili kršćanin. Propaganda utiče na ljudske umove, ili kaže budite židovi ili kršćani, bit ćete na pravome putu i tako dalje. Lente mesene naru illa ijame ma'dude, neće nas dohvati džehennemska vatra osim nekoliko dana i tako dalje. Propaganda se ta širi i tako dalje, i Kur'an tu nam je dao jednu veliku školu u tome kako treba da se odnosimo prema drugima, i to nam je jedna pouka A to je da znamo kako ćemo nastupati. Znate li da je iza Fatihe, mi smo završili tumačenje nečega ili jednog dijela značenja iz sure Fatihe, sad razumimo suru Bekaru, inšallah, odmah iza Fatihe, koja objedinjava i cijeli Kur'an i prijašnje objave u jednom sažetom, skraćenom obliku, dolazi sura Bekara. Iza toga dolazi sura Ali Imran. Iza toga dolazi sura Nisa. Šta, u čemu govori te sure? Sura Bekara govori o Židovima. Sura Ali Imran govori o kršćanima. Sura Nisa govori o društvu muslimanskom. Odmah te postavlja na noge. Odmah te uči. Ali kod nas čeka se dok ko umre pa da mu se počne učiti. Gotovo je onda. Daj ga nauči dok nije umro. Kad će radit? Ili se čeka da ostari pa da počne učit Kur'an? Subhanallah. Pa kad i počne tada uči, ako to dočeka, kad će onda kad uči i nauči, kad će radit? Onda nema drugog života na dunjalku. Dolazi ahiret, gotovo je. Od malih nogu se uči i priprema. To je to. Dakle, ta propaganda koja se širi treba biti moramo biti oprezni u pogledu toga i posebno upozoravam na televiziju. Posebno upozoravam na televiziju. Zato što se svojim rukama mnogi muslimani bacaju u propast. Plati pretplatu, potpomaže je, a onda gleda nemoral, a onda gleda tu propagandu, mas medije, te šta se govori i tako dalje. Utapa se jednostavno u taj fesad, u nered, u strasti, u neznanje, u džehli, džahilijet, a nema vremena za Kur'an, nema vremena za svoju vjeru, neuzubila. To je najveća opasnost i toga se dobro čuvajte. Nije sramota ne imati televiziju, sramota ju je imati. Imamo mi ono iz čega učimo. Imamo mi ono po čemu ćemo sve vijesti znate raspoznat sa Allahom te barek va ta'ala pomoć. A nećete vijest promaći. Čućeš ti. I imaš načina da čuješ, ali nemoj sate i sate provoditi. Dolaziš mu gotov, zapravo doveo si ga u svoju kuću, da ti pokvari i tebe, i tvoje vrijeme, i tvoju ženu, i tvoju djecu, i porodicu, i tako dalje. To je veliki musi i svako će odgovarati za to. Svako će odgovarati za to. Zatim, od načina koje koriste u borbi protiv ove vjere, da šalju svoje misionare među muslimane. Jeste li čuli za Jehovine svjedoke? Jeste li čuli za Hare Krishna? Jeste li čuli, da vam ne nabrajam sve šta se pojavilo. U sred Sarajeva kip koji se obožava. Mimo Allaha te bareke ve taala. I tako dalje, i tako dalje. Šalju svoje misionare i ne žale na tome putu truda. Vidjet ćete ih da idu u najzaostalija sela i mjesta u Africi gdje nema ni puta ni struje ni vode kako treba i oni se žrtvuju i neki umru na tome šejtanskom putu i tako dalje, ali on radi za svoju ideju. Da je najbolja ideja, najbolja vjera, ko što je naša, alhamdulillah, i ne sumnjamo u to, ali ako ne nađe one koji će je ponijeti i koji će je širiti i koji će braniti od napada, sam Kur'an ne ide. On nam je došao da bude nam uputa. Neće on od sebe raditi, nego to mi treba da radimo i da se pokrene. Dakle, ne žale to truda. I vidjeli smo ih, dolaze i kucaju da vrata muslimanskih kuća i sa osmijehom dijele svoju literaturu i one slike raznih privlačnih boja i tako dalje. I vi vidite na tim slikama arapska nošnja i sve, rekao bi ovo su naši neki, i kaže mi vas pozivamo u ovo i pozivamo u ono i tako dalje. I onda šalju izvještaje. U kojoj god kući dođu, šalju izvještaje ako ih je ovaj dotični primio, koliko ima tu članova porodice, kako su ga primili, možda se dalje s njima rad, koliko se može, kako se može raditi, dijele evanđelja po kućama koje smo nalazili po kućama, a u uvodu, zapravo na početku te najnovije moderne i ovaj i luksuzne štampe evanđelja kod nas koja se dijeli po muslimanskim kućama, napisali lektoru, izvršio profesor doktor Senahid Halilović, stavili muslimansko ime da bi rekli, evo vidite kako da ovaj vidite musliman stoji iza toga i tako dalje. Tako se radi, tako se radi. Ili će ti dovesti nekoga ko će reći, eh, ja sam, moje ime tako, ali ja se sad ovako zovem, ja sam prešao u ovu drugu vjeru, ja sam ovako, ja sam onako i tako dalje. I jednostavno imaju centre koji ih pomažu, stoje na autobuskim stancama, dijele svoju propagandu, literaturu i tako dalje. I ako si nemaran, u najmanju ruku nemaran, i ostaviš to po strani, doće dijete, vidjet će, evo zabilja, to će mu ta slika ostati toga prihvatanja i tako dalje. Vrlo, vrlo opasno i toga se moramo dobro pričuvati. Allah te baraka wa ta'ala kaže, yuriduna li utfi u nur Allahi bi afaim, hoće Allahovo svjetlo, to jeste svjetlo Allahove te baraka wa ta'ala vjere, da utrnu svojim ustima. Wallahu mutimmu nurihi, Allahu potpunjuje svoje svjetlo, daje da se još više širi njegova vjera. Walau kerihal kafirun, makar to bilo krivo i mrsko kafirima, nevjernicima. Od vrsta propagande ovo najnovije što smo čuli, kažu i onaj ko nije musliman i on je vjernik, i oni su vjernici, sve su to vjernici, sve to, ne znate vi tumačit Kur'an, kaže ne usubila, da Allah sačuva i zakloni. Svakako da s vremena na vrijeme oni imaju svoje kongrese na kojima se preispituju koliko su uspjeli u tim svojim nastojanjima. Često se koristi humanitarna pomoć, zvala se ona Crveni krst ili Crveni križ ili Caritas ili ovako ili onako, za širenje kršćanstva ili drugih ideologija i ideja među muslimanima. Dakle, kad je on u potrebi, onda se to pruža i onda se uslovljava. U najmanju ruku, ako neće privoliti muslimane ili ih navesti da uđu u njihovu vjeru, ideologiju ili nevjeru, onda u najmanju ruku zadovoljit će se time da musliman ostavi svoju vjeru. To im je veliki kod njih uspjeh i napredak. Jednostavno da bude musliman indiferentan, ne tiče ga se toliko vjera, zapravo da gleda na to, na vjeru kao jedan neobavezni dio kulture, ako hoće, ako neće i ne mora, ponekad da ode, nema smetnje i tako dalje. I to se posebno širi u krugovima masona. Vi ste čuli za masone, to su posebne lože onih koji ne moraju biti Židovi, ali rade na tome približavanju, kako kažu, kultura. Dakle, i da bi se otupila oštrica islama, da bi jednostavno vidjeli su da ga ne mogu iskorijeniti, ali da bi ga preformulisali, obradili u jednoj drugoj i drugačijoj formi, kako ne bi bio za njih i podruga savremena, kako kažu, društva opasan, i da bi bili sigurni u pogledu njega. I onda u takve lože ulaze oni koji nisu upoznati sa svojom vjerom i koji jednostavno koji olako drže do vjere, nego su im i položaj i sredstva i nešto drugo važnije od toga, a neki će zbog svoga neznanja to učiniti, pa će reći, pa ovo mi je prilika da dođem na položaj, kad dođem na položaj onda ću ja moć više koristiti muslimanima nego što sam sada i tako dalje, doći im samo da je to šeitanska vesvesa i zavaravanje. Vidjeli smo takve, da nakon što su tolike žrtve učinili da dođu na položaj, onda još više će učiniti da ga očuvaju i da ga zaštite i oni postaju cilj u stvari sami za sebe. Dakle, čuva se dobro toga, danas kod nas ono što je prošireno, to je Soroševa fundacija, koja jednostavno uzima najbolje studente, one inteligentne, talentovane, nadarene da Allah tebareke ve teala, sposobne da ih financira, da ih obrazuje i nakon toga da oni završavaju onaj posao koji se želi uraditi. Od načina koji oni ako imaju ikakav način, on i nove načine sve izmišljaju, oni ga neće ostaviti. Allah tebareke ve teala kaže: "Vola yazaluna yuqatilunukum hatta yurdukum an dinikum in istata'u." Neprestano će se oni boriti protiv vas dok vas ne odvrate od vaše vjere, ako ikako mognu. In istata'u. Dakle, to će neprestano biti. I novi načini će se iznalaziti se bore protiv Allaha tebareke ve teala vjere. Vrlo važan i opasan jedan način na koji se to radi jeste pozivanje u fesad, u nered, u nemoral među društvom kroz pozive u oslobađanje žene. Čuli ste za to? Emancipacija, kažu. Dakle, da se oslobodi. Čega da se oslobodi? Svoga čovjeka. Allah ga je uspostavio da je vodi i nadzire i predvodi. Koga da se oslobodi? Allahove ne, tabaraka wa ta'ala vjere, ne uzubila. Čega da se oslobodi? Hidžaba, pokrivanja, da se razgoliči. Čega da se oslobodi? Obaveze prema djeci i odgoju djece. Čega da se oslobodi? Porodice u kojoj ima svoju ulogu, a samim tim i u društvu i u ummetu ovome. To se hoće. Hoće da se odvoji kao što se odvoji usamljena ovca iz stada, pa onda vukovi na nju napadnu. I šta će onda od nje ostati? Jumenihim. Ali šta rade i kako rade? Ja'iduhum wa yumannihim. Obećaju, obećavaju im i yumannihim, i daju im lažne nade. Ti si zatočena u kući. Ti treba da izađeš u društvo. Jer muslimani su zaostali zato što je žena u kući. Pogledajte kod drugih, žena je izašla, žena je slobodna, žena je svagdje u parlamentu, glasa i svađa se, u sudnici, čisti ulice, nema šta ne radi, sloboda jedna. Može sebi život uzeti ako hoćeš, radi šta hoće. Ne uzubila. Obećavanja i lažne nade. Samo da prevari i zavari. I zavara. To i djeci govori. U školama. Kažu, znate li vi da vi imate prava? Šta god vi tražite, kaže, roditelji vam moraju dati. Ja? A isto tako. Kažu, ako te krivo pogleda, imaš ti ženski centar. Imaš ti, odmah ga prijavi. Sve ono na njega sruči, dosta što je bilo. Šta god imaš i šta nemaš, vjeruje ti se. Samo da bi se ona ostavila bez zaštite. A onda, šta će biti od nje? Vidimo šta se radi. Nastojanje da se iskvari. Ako iskvari ženu, iskvario si i čovjeka, iskvario si i djecu, iskvario si porodicu, društvo cijelo si iskvario. I prva fitna, smutnja i iskušenje koje je bilo kod Benu Israila, bilo je u ženama upravo. I sad se radi po tome sistemu. Sad se radi po tome sistemu. I šta nam je, pa vidimo neke. Jedva čeka da žena njegove poslove završava. idi ti ženo pa položi vozački. A kad položi vozački, onda će ići u kupovinu, u trgovinu, u poslove, u plaćanje, u naplaćivanje i tako dalje i tako dalje. Da se što više, da on ima vremena da radi, da bi šta? Da bi što više ulaza imalo i sredstava koja će se dobiti, a što u tome nema bereketa, to je sad druga akida, to je sad druga vjera i vjerovanje. To vjerovanje se naziva materialističko vjerovanje. Gleda sve kroz dinar, kroz paru sve gleda. To mu je sistem vrijednosti. Da dođe mumin koji bi sve za Allaha dao, on pita, maš ti posao, maš ti stan, imaš ljudi ovo, 100 pitanja. A da dođe neko koji ima firmu, ja klanja, ja ne klanja, ja šara, ja kako, ali on je dobro stojeći, onda će njemu naći 100 opravdanja i razloga da ga oženi, ako ne klanja sad, klanja će nekad možda. I tako da ima on sredstva, ne uzim. I potom je ga cijeni i vrijedni. Da Allah sačuva. Dakle, jednostavno želi se kroz uticaj na ženu da se nered uspostavi u cjelokupnome društvu, da se izgubi stid i onda ne pitaj poslije stida, gubljenja stida, šta će kasnije da nastupi. Zatim ide se u onome svemu što je kršenje Allahovih propisa i zakona, miješanje muškaraca i žena, zajedničko sjeljenje. Pa šta je nama? Pa ne možemo to da shvatimo. Dođe ti neko na sjelo, ti se stidiš i stručavaš da kažeš ovo je muška, ovo je ženska odaja, soba gdje sjedimo. Nego sve se zajedno sjedi. Pa to nije muslimanski, to nije islamski, to drugi nama serviraju i hoće. To drugi nama hoće. Prije u starinskim kućama je čak bila i muška i ženska avlija, a kamoli odaja, i čuvalo se i držalo se do toga. I bilo je stida i bilo je porodičnog rahat života i tako dalje. To čim kada su se te barijere srušile, onda jednostavno ne pita šta će se desiti. Mi smo bili svjedoci jedno vrijeme da su u Makedoniji dole, ovi možda stariji se sjećaju, da je vlast tadašnja išla na to da sruši oko kuća one visoke zidove. Jeste li čuli za to? Što su im smetali ti zidovi visoki oko kuća? Što je narod po svojoj prirodi vidio koliko su znali od vjere, koliko nisu, Allah najbolje zna, ali u fitri je to bilo. Da neće da mu vidi drugi ženu, da šta radiš i tako dalje. I ovi su došli i silom rušili te zidove oko kuća da bi na taj način moral uništili, jednostavno da bi dali mogućnost da se gleda i tako dalje, da se izgubi taj stid. Isto tako vidjeli smo nekoliko kongresa da je uspostavljeno na internacionalnom nivou o pravima žena, o ograničenju poroda, kako će se sačuvati od začeća i tako dalje, prije braka i tako dalje, ne uzubila. U Pekingu je to bilo, jedno, drugi je bio kongres u Kairu i tako dalje. Jednostavno dolaze sa zaključcima, pozivaju mnoge koji će učestvovati u tome da bi se to tome dala jedna važnost. Dakle, cijeli svijet se iskupio i to zaključio, znači mora biti tako, ne može biti drugačije. Jednostavno to je ta propaganda koja se širi i postavlja. I drugo, ono što stalno naglašavaju, hoće da kažu, jeste kao navodno da je žena muslimanka potlačena, da su joj oduzeta prava, da joj je učinjena nepravda. I vi ćete vidjeti, koju vide žena da je pokrivena, ako razgovaraju s njom, idu odmah na to, čovjek je prisilio ili mora od svojih roditelja, to tako i tako dalje. Ne brani da se djevojka pokrije, ali ne u osnovnoj školi, nego kad ona odraste, kad bude samostalna, mogne odlučivati, punoljetna, onda nek se opredijeli. A do tada mi ćemo je učiti da se ne opredijeli za to. Mi ćemo je pripremiti da se ne opredijeli za to. Resulullah alejhi selam kaže, od 7. godine ih učite namazu, a po namazu se sve ostalo mjeri. I taharet, i čednost, i pokrivanje. Učiš ga polako, od 10. godine onda svakako. Znači, čekaj 15. godinu. Pa onda ako hoće, ako neće. A sve je učinio da neće. To su ti jednostavno takve radnje koje pokušavaju da stanu na putu ove sahve širenja Allahove te bareke ve taala vjere koja je sa Allahovom pomoći nezaustavljiva. I zato je nužno i potrebno da se poznaje ova vjera i njeni propisi. Mi bismo dosta toga mogli još da kažemo o načinima i sredstvima na koja upotrebljavaju din dušmani protiv ove vjere u tom ideološkom planu. I ovo je, inša Allah, dovoljno kao jedna opomena, napomena i upozorenje. Mi danas vidimo da među muslimanskim društvima, zapravo ondje gdje su muslimani većina, vidimo konkretno u Sarajevu, ja sam primijetio, otvaraju se škole koje pripadaju određenim zajednicama koje nisu muslimanske, jednostavno katoličke škole u muslimanskim mahalama se otvaraju. Djeca počinju govoriti hrvatskim jezikom. Tjedan, neće kazati hefta. Pa onda tisuća. Pa ne, mijenja jezik, pa mu uvedu informatiku, kompjutere. Pa onda malo pomalo, čim uđete u dvorište te velike škole, odmah vidite krst da je tu na mjestima koja se ističu, koja su vidljiva i tako dalje, otvaraju se škole, pozivaju se naša djeca da uče u njima, olakšava im se učenje i tako dalje. Dakle, to je veliki jedan musibet koji vidimo. Isto tako, radio stanica Sveti Jovan, sred Bosne, Sveti Jovan, nigdje nismo čuli radio stanica Kur'an i Kerima i Sunneta Resula Alisaz. Nema. Nego ako ima gdje po privatnim radio stanicama, čućeš negdje te negdje nešto malo dersa, a ono većinom su druge stvari i tako dalje. Jednostavno, gdje si? U svom si garib, u svom si stranac, neobičan, to je tako jednostavno pripremljeno da si nepoželjan. Ili se promijeni kakav jesi po njihovom, ostavi svoje, ili ovdje si stranac, ako se to radi i priprema. Sada ćemo, inšallah, spomenuti neke od načina kako da se sačuvamo, odbranimo, zaštitimo od te borbe, ideološke borbe protiv islama i muslimana. Na prvo mjesto to je izvorno znanje. Prva objava je bila ikra bismi rabbika alladhi, uči, a to učenje da bude u ime Allaha tabaraka wa ta'ala i da to učenje bude ibadetom u ime gospodara tvoga koji stvara, da se dobro to nauči. Jer ako se to ne zna, a mnogo se toga radi da to ne dođe do muslimanskih masa, onda u tome slučaju jednostavno, ako ne bude te prve linije zaštite, lako će din dušmani ući među muslimane i ostvariti svoj uticaj i potčiniti ih svojim namjerama. I ima ono što se naziva kritičnom masom. Dok god postoje pojedinci ili manje grupice koje osvješćuju ljude, nije to tolika opasnost dok ne uđe među mase. A kada uđe među mase, a oni nisu uspjeli te mase da odvrate od tih i takvih svojom propagandom i tako dalje, onda se oni silom okome na takve, i to Kur'an spominje, وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ حَقْ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ, i ubijaju Allahove vjerovjesnike i ubijaju one koji naređuju istinu među ljudima i pravdu među ljudima. Znači, jednostavno takvi se rješavaju na ovaj ili na onaj način. To se danas dešava. Ako oni dođu do uticaja na mase, jednostavno da pređu tu, dođu do te kritične mase koja već ima uticaj na društvo, onda je to već opasnost u koju se miješaju i države i sistemi i međunarodna zajednica i tako dalje i tako dalje. Neka je Allah uzvišeni na pomoći. Ima sura koja se zove u Kur'anu, kako se zove, El Ahzab, saveznici koji se udružili protiv ove vjere, pa smo vidjeli kako je Allah uradio sa njima i kako je riješio muslimani njihovog šera. Dakle, izvorno znanje po Kur'anu, po sunnetu, shvatanjem prvih generacija ovoga ummeta i rad po tome. Zatim, da'va, prenošenje na druge, osvješćavanje ljudi, upozoravanje i tako dalje na spletke koje se čine i šta se radi sve muslimanima. Kad imamo ovoliko ovih tema o čemu možemo progovoriti, o svakoj ovoj tačci možemo progovoriti, govoriti. Nema potrebe da sate provodimo govoreći o vrstama kola, mobilnih telefona i ne znam kakvi se stvari. Zatim, zajedničko potpomaganje i džematski rad, udruženi rad džematski. Zaista, ova vjera traži pomagače. Allah je kadar da je pomogne sam, ali hoće ljude da ispita i da ljudi prema tome zarade ili dobro ili zlo. U tome smislu potrebno je žrtvovanje na Allahovom tebareke ve teala putu. Odakle onolike džamije, svaka mahala kod nas imala džamiju? Odakle? Nije bilo humanitarnih pomoći, nije dolazilo negdje sa strane, nego ljudi od sebe davali, vjerovali u sevab, vjerovali u ahire da će biti nagrada i kazna i pripremali se za to, gradili džamije. Koliko je prije trebalo da se utroži, da se ovdje nađe, danas je to puno, puno lakše i olakšano. Prije su ljudi davali cijela imanja, njive prodavali da ima jedan Kur'an napisan, rukom se pisali, prepisivali Kur'ani. Danas svaka kuća nekoliko ih ima i hoćeš prevod ovaj, hoćeš onaj prevod, ali stoji, ne uči se. Nažalost, musibet jedan. Mora se ulagat za ovu i ovu vjeru. Kako? Kažemo, nemamo škola, nemamo svojih obdaništa, nemamo ovoga, nemamo, a odakle čekam i šta čekam? Kada bi se jedna plata odvojila, da ne kažem više, ili jedan dio za takve projekte, škola, obdaništa, mi imamo problema danas da pošaljemo studenta koji mora doći ovdje preko ljeta raditi i nešto zaraditi, da ode da studira prvo jezik, da nauči, pa onda da uči, da studira i tako dalje. Nema fondova za finansiranje sutra daja uleme koji će se vrat, koji će učiti tvoju djecu i tvoju unučad i ženu tvoju i tebe i ostale. To traži, zahtijeva. Din dušmani su znali šta će uraditi i prvo kada su došli na vlast i osirili se, prvo šta su uradili? Ukinuli su vakuf. Prvo što su uradili, ukinuli su vakuf. I onda jednostavno učinili davu da je bez podrške. Svaka džamija imala uza se vakuf, imala stan imamski i mujezinski i imala onoga mutevelliju. Šta je mutevellija? To je čovjek koji je opunomoćen, opunomoćenik da nadzire vakuf u današnjem smislu, ko što ima u kućama kuće pazitelj i tako dalje, neko ko pazi to i nadzire. To je bilo u pogledu vakufa, uzeli su i oduzeli to. Ali nije se čuditi onima koji su oduzimali, nego ovima koji ne vraćaju i koji imaju priliku, imali su priliku da vrate, nego drugi vratiše svoje zadužbine, a naši vakufi ostadoše pod izgovorom ne dirajte u to, to je veliki problem. Jest veliki problem koji je na leđima muslimana. I koliko vakufske zemlje i koliko stanova i dućana to drugi koriste. To je jedan musibet koji se desio. Dakle, zajednički rad, džematski rad, udruženi rad, žrtvovanje na tom je putu i tako dalje. Zatim obrazovanje i pripremanje uleme, daija, učenjaka, onih koji će se obrazovati u raznovrsnim islamskim granama i doći ljude i obrazovati i učiti. Slati ih na studije i tako dalje. Obratiti pažnju na arapski jezik. Dati mu dužno poštivanje i pažnju. To jeste nastojati da svaka muslimanska kuća u perspektivi, u budućnosti, inša Allah, govori među sobom arapskim jezikom kao svojim maternjim jezikom. Reći će nam, ko ovo čuje i vidi, od onih koji ovo ne vole, to je velika opasnost, vidi šta oni hoće. Jer su to već govorili. Hoće da arapsku kulturu, arapsku vjeru, ili svatanje islama ubace među naš narod, to je prava opasnost. I moramo ih što prije liferovati, moramo ih poslati da dalje ne izvrše uticaj među te ljude. Jer će toliko izvršiti uticaj da kasnije nećemo moći vladat situacijom i izmaće nam iz ruke. Odoše. Osnivanje islamskih škola, institucija, zatim organizovanje intenzivnih šerijatskih seminara na kojima će se govoriti intenzivno, odredit ćemo heftu dana, 10 dana intenzivno da govorimo o islamskom odgoju i obrazovanju. Jer moramo shvatiti, većina ovih stvari nismo naučeni na njih, jer nismo bili u takvome društvu. I kad saznamo i znamo i prihvatimo to, treba vremena dok se počne po tome raditi. Jer teorija je jedna, praksa, treba ti vremena dok to sprovedeš u praksu. I zato sa sahabi 10 ajeta kad bude objavljeno, odmah učili i odmah u praksi sprovodili. To je bila prednost toga. To je prednost bila toga, takvog načina učenja i obrazovanja. Zatim, pridavanje pažnje pitanjima muslimana. Pridavanje pažnje pitanjima muslimana. Šta se dešava muslimanima? Kako kod nas, tako i u svijetu. I da znamo šerijatski stav i šerijatsku podlogu u pogledu tih događaja. Zatim, objasniti kako islam gleda na to i kako daje rješenje u pogledu toga. Zatim, da se klonimo i čuvamo sredstava ideološke borbe protiv islama. To je sa televizije, časopisa kroz koje se protura, to miješanja sa iskvarenim društvom, škola u kojima će djeca to poprimiti, tako dalje. Zatim, upozoravanje na one koji su predstavnici, koji šire takav ideološki uticaj među muslimanima, negativan uticaj među muslimanima. Reč takvi, to su takvi koji fesad čine i šire među muslimanima. Objašnjava, dakle, to pitanje. Zatim, stvari šerijatske prirode staviti na svoje mjesto. Žena da zna svoju ulogu u društvu, svoju ulogu u kući, svoju ulogu u odgoju djece i tako dalje i tako dalje. Da ne mogu joj drugi ubaciti ono što nije ispravno i što je strano. Zatim, da musliman bude ponosan svojom vjerom, da osjeća ponos i snagu islamom, a nikako ponos i snagu u nečemu mimo ove vjere. Jer ako osjeća snagu u nečem drugom, znači da vamo je slab u vjeri, ako je ikako u njoj. Zašto? Jer ponos je u Allahu tebareke ve taala vjeri. Zatim da nastoji da živi u zajednici gdje se živi i radi po islamu i njegovim propisima. Pa ako si u takvom iskušenju da živiš u mjestu gdje su muslimani manjina, ili ondje gdje uticaj je onoga što je neispravno puno veći nego onoga što je ispravno, nastoj, gledaj da si opet bliži društvu koje se drži dina. Šta hoću konkretno da kažem? Dođi pa živi u džamiju, makar ti bila skuplja i kirija, ali neka si tu. Neka si tu na namazu, neka su tvoja djeca tu uz džamiju i u džamiji. Neka su slabiji uslovi, nek ti je dalje na posao, jer tebi nije ti posao, nego Allahova tebareke ve taala vjera. Dakle, da jednostavno cijeli kvartovi gdje živimo da budu većinom, ako ne u potpunosti, onakvi kakvima ćemo moći jedni drugima pomoći i izaći u susret i osjećati se čvršćim, stabilnijim, jačim, ponosnim i tako dalje. Već sam spomenuo što se tiče, dakle, školskih sistema, da treba raditi na tome da organizujemo svoje islamske škole. Ne samo islamske škole u kojima će se predavati neki islamski predmeti, već i da nastavnici i profesori u predmetima koji nisu direktno islamskoga sadržaja, u društvenim, prirodnim i tako dalje, da jednostavno oni to predstave na jedan islamski način. A tu se pokazuje naša svijest, koliko smo svjesni, koliko smo odgovorni, koliko osjećamo da smo obavezni, da će nas Allah tebareke ve taala pitati u pogledu naše djece. Ne smije da musliman uzeti svoje dijete i svojom rukom ga odvesti u te škole druge, jer zna da će na taj način jednostavno na ovaj ili onaj sistem da će poprimiti onoga što je neislamsko, i toga se dobro mora čuvati. Ovo su neke od preventiva i načina, neki od načina kako se trebamo zaštiti, čuvati, braniti od toga ideološkoga uticaja. Allah tebareke ve taala u završnici ovoga kazivanja, znamo da nam obećava pomoć i pobjedu, ali pod određenim uslovima. A to je: wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Ako budete strpljivi, to jeste izdržljivi na pravom putu, wa tattaqu, budete bogobojazni, to jeste radili kako treba i čuvali se. Ono što se ne smije raditi, la yadurrukum kayduhum shay'a, ništa vam njihove spletke neće nauditi. Inna Allah bima ya'maluna muhit, Allah dobro zna i obuhvata ono što oni rade. I kaže tabaraka wa ta'ala: وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ, oni spletke postavljaju, a Allah njima postavlja. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, Allah najbolje zna kako će im zamke postaviti, kako će im dati ono što će im biti na štetu i kako će spletka im biti učinjena. Zatim kaže tabaraka wa ta'ala: إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا, oni zaista velike spletke pravi. Wa akidu kejda, a ja ih njima postavljam. Allah tebareke ve taala: famehil kafirina mihilhum ruwaida, i ti te nevjernike odgodi jedno vrijeme, a Allah ima svoj rad i uticaj i djelovaj. I kaže: ja ihaladina amanu in tansurullaha yansurkum, ovi koji vjerujete, ako pomognete Allaha, on će vas pomoći. To jest, ako pomognete njegovu vjeru, ako budete radili po propisima njegove vjere i tako dalje. Wa yuthabbit aqdamakum, on će vas pomoći i učvrstit će vaše vaše noge, vaše korake, dakle neće vam moći drugi ništa nauditi. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ, i zaista će Allah pomoći onoga ko njega pomaže. إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ, Allah je doista snažan i moćan, silan. الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ, oni koji kada učvrstimo na zemlji, to jeste kojima kada dadnemo vlast, اَقَامُ الصَّلَاةَ, uspostave namaz, وآتوا الزكاة, i daju zekat, وأمروا بالمعروف, i naređuju dobro, ونهوا عن المنكر, i zabranjuju munker, nevaljaštinu, ولله عاقبة الأمور, a Allahu konac svih stvari pripada. Kad ste dobili vlast, je li se omogućilo, zapravo govorimo onima koji su dobili, je li se omogućilo da se din širi kako se nije mogao širiti, je li ili nije? Odgovor je nije. Ko je taj koji danas priječava među muslimanskim društvima i zajednicama da se širi din, da se govori hak, da se uspostavi din kako treba? Nema toga. Drugo, وَاَتَوُ الزَّكَاتِ, i daju zekat. Ako nemamo, onda nećemo svi imat. Ali ako imaju jedni, dužni su dati drugima. Doći im izrazito fukare koji nemaju ništa i izrazito bogati preko rata i kroz rat. Znači, rat je dobar vid trgovine. Nekom rat, a nekom brat. Nekom dobro dođe. Neko o svadbi, a neko o nečemu drugome. Dakle, neko se o drugome zabavi. I to prouzrokuje bunt i revolt među narodom, jednostavno nemire, nered, mržnju, zločine, ubistva, otimačine i tako dalje i tako dalje. Postane nesnošljivo u tome društvu, naređuju dobro i odvraćaju od zla. Je li to uspostavljeno? Osim rijetkih slučajeva, nažalost, nije. Molim Allah tebareke ve teala da nas učini od onih koji uče, proučavaju, shvataju njegovu vjeru, koji je pretaču u svakodnevni svoj život, koji žive po njoj i za nju, koji se međusobno potpomažu na putu Allahovog tebareke ve teala zadovoljstva. Molim Allah tebareke ve teala da osnaži mumine i pomogne svakog iskrenog vjernika protiv din dušmana, da nas sačuva spletki i zla koje čine neprijatelji ove vjere i smjeraju da učine, da im dadne da se o sebi zabave i da se te spletke njima vrate i da upadnu u jamu koju su drugima kopali. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas učini od onih koji šire njegovu vjeru i predstavljaju je na najljepši način, od onih koji pozivaju na dobro i odvraćaju od zla, da one koji su potpali pod uticaj din dušmana, bilo ideološki ili neki drugi, da ih Allah tebareke ve teala promijeni na bolje, da ih uputi pravim putem i da ih učini da služe ovoj vjeri, a ne da rade protiv nje, ili ako u njima ne bude hajra, da nas zaštiti njihovoga šerra i da ih udalji od nas. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Življenje po islamu jeste novi život. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مفيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مفيدا أهلا. عائشة رضي الله عنها بيت الله وفصلانيك صلى الله عليه وسلم ako dočekam tu noć, šta da učim Allahov poslaniče? A on joj kaže, uči Allahumme inneke afuvun tuhibbul afwa fa'afu anni. Allahu moj, ti si taj koji opraštaš i voliš oprost, pa mi oprosti. Allah te bareke ve ta'ala od svoje milosti, onaj koji je iznad sedam nebesa, iznad veličanstvenog arša, spušta se u zadnjoj trećini noći i doziva svoje robove, a mnogi od njih spavaju u gafletu, u nemaru. Doziva ih i kaže, men jed'uni fe estegibe leh. Gdje su oni koji me mole, pa da im uslišam? Men jes'eluni fe u'tije. Gdje su oni koji od mene nešto traže, pa da im dam? Men jestagfiruni fe agfira leh. Gdje su oni koji me mole za oprost, da im oprostim? A mi u gafletu, u nemaru, gledamo da se naspavamo, da se odmorimo, da se pripremimo za sutrašnji dunjaluk koji će i onako iza nas ostati. U rivajtu koje spilježi Aisha radijallahu anha, a imami Ahmed ga bilježi, kaže, u 20 noći Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi miješao između namaza i spavanja. To jeste, i spavao bi i klanjao bi. A kada bi nastupilo zadnjih 10 noći, onda šemmer, kaže. Šemmer znači zadići svoju odjeću, da čovjek potrči ili da neki posao uradi, ili da se potrudi u nekom poslu. U našem govoru, zagrnuti rukave, mi kažemo. Dakle, dobro bi se potrudio u ibadetu Allahu tebareke ve ta'ala zadnjih deset noći. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. Poštovani džemaate, kao juče čekali smo i dočekivali mjesec Ramazan. Evo nas u njegovoj zadnjoj trećini, kada se pripremamo da ga ispratimo, da se sa njim oprostimo. jedna velika prilika i Allahova tebareke ve ta'ala blagodat. U njoj se mi sada nalazimo. A to je ovaj mubarek mjesec, mjesec Ramazan. Neka nas ovo podsjeti na kratkoću našega života i prolaznost njegovu. Kao juče očekivali smo Ramazan, a evo danas ga već ispraćamo. I takav je ljudski život. Kada bude neko pitan, kem lebistum fil ardi adede sinin, koliko ste, koliki ste broj godina ostali na zemlji, odgovorit će, lebisna jeumen eu ba'da jeum, ostali smo jedan dan ili jedan dio dana. To je ljudski život za koji će biti pitan i za koji će odgovarati na sudnjem danu. Pa šta vrijedi slast i šta vrijedi strast i za koje će doći tuga i patnja i azab. Treba se pripremati za ahiret, za stajanje pred uzvišenim stvoriteljem tebareke ve ta'ala i polaganje račun za sve što je čovjek radio na ovome svijetu. Da ne bismo dočekali vrijeme kada ćemo se začuditi i govoriti, mali hadel kitabi, šta je ovoj knjizi, la yugadiru sagiraten wala kebiraten illa ahsaha, nije ostavila ništa ni malo ni veliko, a da nije pobilježila. Wa wajadu ma amilu hadira, i našli su ono što su radili prisutnim. Wala yadhlimu rabbuka ahada, a gospodar tvoj nikome nepravdu ne čini. Nema sumnje da oni koji su dobro činili i čine, kada se približi završetak toga dobra ili završetak njegovoga života, da povećaju svoj ibadet i pokornost Allahu tebareke ve ta'ala. Tako je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, nakon što je proveo svoj život u pokornosti Allahu tebareke ve ta'ala i njegovom zadovoljstvu, vidimo da je u godini u kojoj će preseliti na ahiret obavio hadž, oprosni hadž, na kome je oporučio svome ummetu i dao im smjernice za život na ovome svijetu. Zatim u toj godini u Ramazanu bio je u itikafu 20 dana, a bilo je od njegove upute prije toga da bude 10 dana u itikafu. Te godine priprema za susret sa svojim gospodarem počinje, 20 dana boravi u itikaf. Svake godine uči pred melekom Džibrilom ono što je objavljeno od Kur'ana. Te godine uči to dva puta. Povećava svoj ibadet i pokornost Allahu tebareke ve ta'ala. Tako i u ovom mubarek mjesecu. Ovih 10 dana onome ko se trudio i nastojao, neka zahvali Allahu tebareke ve ta'ala i neka poveća i pojača svoj ibadet. A onome ko je popustio i ko je u ovim ibadetima mnogobrojnim nešto propustio, neka te obe dođe Allahu tebareke ve ta'ala i neka iskoristi ostatak ovih dana i noći. Jer oni ti se više, ovi dani i noći nikada neće dati, niti će ti se pružiti prilika da u njima radiš i zaradiš nakon ovoga. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem je u zadnjih 10 dana i noći Ramazana boravio u i'tikaf. I'tikaf znači boravak na nekome mjestu. i ne odlazak sa njega, što ukazuje na svojstvo ovoga ibadeta Allahu tebareke ve teala. To jeste, onaj ko ima namjeru da bude u itikafu, a to je jedna velika blagodat i ibadet, treba da ostane u džamiji i ne izlazi iz nje osim zbog velike i nužne potrebe. Ostane u džamiji ibadet čineći Allahu tebareke ve teala, zikreći, klanjajući, učeći Kur'an, razmišljajući o Allahovim tebareke ve teala ajetima, učeći dove, dajući sadaku i sve drugo što čovjek može da učini od propisanih ibadeta Allahu tebareke ve teala. Hadis kojeg bilježi i Buharija i Muslim od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nam kaže, podsjećući ovaj ummet na noćni namaz: men qama lejlatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Onaj ko provede lejlatul qadr u ibadetu, u klanjanju Allahu tebareke ve ta'ala, budu mu oprošteni prošli grijesi, pod uslovom da to čini čvrsto vjerujući i nadajući se Allahovoj tebareke ve ta'ala nagradi, sa ihlasom čineći to. Nijukom slučaju radi adeta, nijukom slučaju da se taj i'tikaf pretvori u sjela, u međusobno posjećivanje i sjedenje i razgovor o svemu i svačemu. Allahov Resul sallallahu alejhi ve sellem bi u tome periodu i etikafa, kako spominje Aisha radijallahu anha, šedda al-mi'zer wa ejqada ehlehu wa ahya lejlehu, ne bi prilazio svojim ženama, probudio bi svoju porodicu da i oni ibadet Allahu tebareke ve taala čine i oživio bi svoju noć. To znači da bi noć proveo u ibadetu Allahu tebareke ve taala. Dakle, nastojao bi noć provesti u ibadetu ili većinu noći i ne bi spavao osim onoliko koliko je nužno da se tim snom čovjek potpomogne, da se tim snom čovjek potpomogne u daljem ibadetu Allahu tebareke ve taala. Svako bi ko je u mogućnosti trebao nastojati ovaj sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da oživi, ako ne u ovom broju dana i noći, onda u jednom danu ili u jednom broju dana i noći, onoliko koliko je u stanju i mogućnosti. Od posebnosti ovoga vremena u kome smo mi sada i koje je pred nama, jeste da je u njemu Lejletul Kadr. To je noć koja je bolja od 1000 mjeseci. To je noć koja je bolja od 83 godine i 4 mjeseca. Cijeli ljudski život ili kod nekih još više. Vrijednije da posvetiš svoje vrijeme i ibadetu Allahu tebareke ve taala u toj noći, nego da u drugim noćima u periodu od 83 godine i 4 mjeseca ibadet činiš. Vidi koja ti je prilika data, koja blagodat Allahova tebareke ve taala. U toj noći Allah tebareke ve taala kaže: Hamim wal kitabil mubin. Hamim, tako mi jasne knjige, zaklinjući se Kur'anom, spominje: inna enzelnahu fi lejletin mubarake, mi smo ga objavili, mi smo objavili Kur'an u blagoslovljenoj noći. Inna kunna munzirin, zaista smo mi ti koji opominjemo. Fiha yufraku kullu amrin hakim, u njoj se određuje svaka mudra odredba. Emran min indina, odredba od nas. To je vrijeme kada Allah tebareke ve taala dosuđuje ljudima njihov rizk, njihovu obskrbu i nafaku, određuje njihov eđel, koliko će ko živjeti i ko će u narednoj godini dočekati smrt. Određuje sve što određuje. U toj noći se prepisuje iz levhi mahfuza ono što će se desiti u narednoj, u sljedećoj godini dana. U toj noći meleki silaze, jer oni dolaze ondje gdje se spominje Allah tebareke ve taala i ondje gdje je njegova milost, njegov bereket, blagoslov, njegova dobrota, blagodarnost. Tu dolaze u velikom broju, na tom mjestu i u tom vremenu. Ta noć se poznaje i prepoznaje po miru i smirenosti u njoj. Ona nije ni vruća ni hladna, nego umjerena. Ta noć je blagoslovljena. Sunce na kraju te noći izlazi bez uobičajene svjetlosti zraka, šeitanu samo u jutro te noći nije dozvoljeno da izađe sa suncem i da se pojavi sa suncem, jer se on pojavljuje svakoga dana sa suncem, ne bi li ga oni koji obožavaju sunce ili nešto drugo mimo Allaha tebareke ve taala obožavali. I zato je zabranjeno da se klanja u tome vremenu. Aisha radijallahu anha pita Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, ako dočekam tu noć, šta da učim Allahov poslaniće? A on joj kaže, uči Allahumme innaka afuvun tuhibbul afwa fa'afu anni. Allahu moj, ti si taj koji opraštaš i voliš oprost, pa mi oprosti. Ovo nas ujedno upućuje i na činjenicu da u toj noći čovjek treba što više vremena provesti u dovi za sebe i za druge muslimane. Allahovi poslanici su dovu činili Allahu tebareke ve taala za oprost. A gdje smo mi? Adem alejhi selam je učio u svojoj dovi: Rabbana zalamna anfusana. Gospodaru naš, mi smo nepravdu sebi učinili. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Ako nam ne oprostiš i ako nam se ne smiluješ, bit ćemo zaista od onih koji su propali. Nuh alejhi selam je dovu činio Allahu tebareke ve taala za oprost, govoreći: Wa illa taghfir li wa tarhamni akum min al-khasirin. Ako mi ne oprostiš i ne smiluješ mi se, bit ću od onih koji su propali. Ibrahim alejhi selam je dovu činio Allahu tebareke ve taala za oprost: Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din. Onaj kod koga se uzdam i nadam da mi oprosti moje grijehe na danu sudnjemu. I tako ostali poslanici ذو النون Yunus alejhi selam, kada se našao u nevolji, uputio je dovu Allahu tebareke ve taala za oprost, jer su grijesi ti koji donose nedaće, nesreće, musibete i iskušenja. Fenada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin, pa je pozvao, zavapio u tminama: nema drugog istinskog Boga mimo tebe, slavljen ti si, ja sam bio od onih koji su nepravdu učinili. Resulullah sallallahu alaihi wasallam istigfar je činio u toku dana i noći 70 puta, u nekim rivajetima 100 puta. Gdje smo mi i šta smo mi? Pa ako nećemo ovu priliku iskoristiti, ove dane i noći, i pokajat se i iskreno se Allahu tebareke ve taala vratiti i okrenuti, pa kada ćemo onda? Zar kada nas ponesu na svojim plećima ljudi? Zar kada nas u kefine zamotaju? Zar kada nam dženazu klanjaju? Zar onda kada nas u kabur spuste? Kada? Ako ne sada. Allah tebareke ve taala od svoje milosti, onaj koji je iznad 7 nebesa, iznad veličanstvenog arša, spušta se u zadnjoj trećini noći i doziva svoje robove, a mnogi od njih spavaju u gafletu, u nemaru. Doziva ih i kaže: men jed'uni fa astajib lahu, gdje su oni koji me mole pa da im uslišam? Men jes'eluni fa u'tiya, gdje su oni koji od mene nešto traže pa da im dam? Men jestagfiruni fa aghfir lahu, gdje su oni koji me mole za oprost da im oprostim? A mi u gafletu, u nemaru, gledamo da se naspavamo, da se odmorimo, da se pripremimo za sutrašnji dunjaluk koji će i onako iza nas ostati. Zaista je ovo jedna velika prilika, pa ko je ne iskoristi, mnogo je dobro propustio. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas učini od onih koje će pomoći i kojima će olakšati u ibadetu njemu uzvišenom tabaraka wa ta'ala, zbog kojeg smo i došli i stvoreni na ovom svijetu. Da nas učini od onih koji se iskreno kaju i vraćaju Allahu tabaraka wa ta'ala. Molim uzvišenog stvoritelja tabaraka wa ta'ala da nas učini od onih koji služe njegovoj vjeri, od onih koji se međusobno potpomažu na dobročinstvu i bogobojaznosti, da nas sačuva spletki din dušmana, da učvrsti iskrene mumine i ojača sve one koji rade i bore se za ovu vjeru. Molim uzvišenog tebareke ve taala da ne učini ovaj mubarek mjesec Ramazan zadnjim kojeg dočekujemo u našem životu. Molim ga uzvišenog tebareke ve taala da primi naše ibadete, naš post, naš namaz, i da nam pomogne i olakša u ostatku našega života, kako bismo ga čisti od grijeha sa pokornošću njemu susreli. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfirunahu huwal ghafur. Neke napomene vezane za Ramazan i ibadete u njemu. Često se dešava da se ljudi zabave jelom, iftarom i sehurom. Posebno napominjem žene da većinu svoga vremena ili neke cijelo svoje vrijeme potroše u pripremi iftara i u pripremi sehura, nastojeći da se raznovrsna jela pripreme, zaboravljajući ono u osnovi zbog čega je i Ramazan, zbog čega smo i mi ovdje na ovome dunjaluku, a to je ibadet i pokornost Allahu tebareke ve teala. Pa nemojmo dozvoliti da se naš Ramazan, naše noći ramazanske pretvore u izložbe raznovrsnih jela, degustaciju itd. Isto tako, napominjem da ove noći i dani u kojima se boravi u itikafu, da se ne pretvore u međusobna sjela, posjećivanja, dunjalučke razgovore, priče itd. Šeitan ne može u Lejlatul Kadru učiniti ono što radi drugim danima i noćima. A u Ramazanu isto tako ne može učiniti ono što radi u drugim danima i noćima. Pa iskoristimo tu priliku. Allah tebareke ve taala nam je pružio mogućnost. Hoćemo li to iskoristiti ili nećemo? To treba da dobro sagledamo. Isto tako ono što treba, na što treba upozoriti, jeste da Allah tebareke ve taala ima vremena. Ima vremena kada oprašta svojim robovima. A onima koji su u svađi, u međusobnoj netrpeljivosti, neslozi i tako dalje, njih odgađa za vrijeme kada se pomire. Poznato vam je da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem usnio san kada je Lejletul Kadr, ali su se dvojica ashaba nešto posvađali u džamiji i podigli svoje glasove, pa je Allah tebareke ve taala učinio da zaboravi kada je ta noć. Isto tako, gledajmo i nastojimo dugove, obaveze, hakove da izmirimo koliko smo u mogućnosti. Dalje, nastojimo što više ibadeta u ostatku ovoga mjeseca, ovih noći i dana da učinimo. Jer ibadet u Ramazanu kao nafila je kao farz mimo Ramazana, a farz kao 70 farzova mimo njega. Pa se potrudimo da ovo vrijeme što više iskoristimo. Nastojimo da ostatak ovoga mjeseca, njegovih noći i dana, da u potpunosti iskoristimo kako nakon njegovoga prolaska ne bismo požalili. Molim Allah tebareke ve taala da nas učini od onih koji svoje vrijeme, svoju snagu i trud ulažu na njegovom putu i njegovoj pokornosti. Allahumma izzel islama il muslimin, Allahumma ansur men nasar ad din, واخذل من خذل المسلمين وأعلى كلمة الحق والدين يا رب العالمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مفردا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مفردا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مفردا أهلا وخلا ليته في كل حين. ليته في كل حين. حافظين ذاكرين قانتين خاشعين. حافظين ذاكرين قانتين خاشعين. مسلمين مؤمنين لله عابدين. شهرنا صوم وعتق وقنوت فيه صدق، يومنا صبر ورزق. Življenje po islamu jeste novi život. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعبا أهلا وقلا لكه في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعبا أهلا وقلا لكه في كل حين لكه في كل حين هو للإصلاح عود هو للفحشاء صد هو للعفران مهد خلقه طور يزيد يا أخ الإسلام هيا لتمت قلبا سويا واغتنم ما دمت حيا رمضان المحسنين رمضان المحسنين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعبا أهلا وقلا لكه في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعبا أهلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد poštovani džemaate uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala od svoje milosti i blagodati odredio je i odabrao određena vremena kako bi bila prilikom da mu se približe njegovi iskreni robovi. Nema sumnje da je ovaj mubarek mjesec Ramazan velika prilika za to, a posebno ovih nastupajućih 10 posljednjih dana mjeseca Ramazana. Prve generacije ovoga ummeta koje su propise Allaha subhanahu wa ta'ala i sunnet Rasula sallallahu alaihi wa sallam sprovodile u svome životu, molile su uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da im dadne da dočekaju mjesec Ramazan. A kada bi ga dočekale, kao što kaže poznati islamski učenjak Ibn Ređeb rahimehullahu ta'ala, onda bi brojali dane i noći da dočekaju zadnjih 10 dana Ramazana, kako bi ispunili svoju veliku želju i kako bi udovoljili onom koji im je najdražiji. To je Allahu tebareke ve taala. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem dao nam je najljepši primjer kako raditi i postupati u ovih zadnjih 10 dana Ramazana. Nema sumnje da onaj koji je iskoristio ovih proteklih 20 dana Ramazana, da će inša Allah i nadati se biti muvaffak, to jeste da će mu Allah tabaraka wa ta'ala olakšati i pomoći da i u ovih zadnjih 10 dana ibadet njemu uzvišenom čini i da mu se posveti i da će još više nego što je činio moći da učini Allahu pokornih dijela. Šta su dobili oni kojima je teško bilo da klanjaju i doklanjaju do kraja teravih namaz, koji su jedva čekali da se sklanja jacija i da onda odu kahve ispijati ili otvarati internet i tražiti zadovoljenje svome nefsu? Šta su dobili oni koji su po vas dan spavali? Kakve koristi onima koji su svoj post sveli na glad i žeđ, a taj post se nije vidio na njihovim dijelima i riječima i postupcima? Šta su dobili osim propast i štetu? Promaklo ih je i prošlo ono što se više nikada, nikada vratiti neće. I kada bi dali sve što je na ovome svijetu, ne bi mogli ono što ih je promaklo nadoknaditi i vratiti. Velika prilika je pred nama, zadnjih 10 dana Ramazana. Oni koji su pored znanja i upozorenja, pored jasnih ajeta, olahko držali do ovih proteklih dana i noći i mjeseca Ramazana, neka im ovo bude poukom u njihovom cjelokupnome životu, da vide kako brzo prolaze ovi mubarek dani, kao tren, kao juče da smo dočekali mubarek mjesec Ramazan. A mjesec ovaj je počeo polako da se završava. Tako i sa ljudskim životom. Nemojmo sutra da požalimo, da zaplaćemo nad samima sobom, nad onim što se više nikada vratiti neće. Nemojmo da nas zavodi prokleti šejtan i da udovoljavamo svojim strastima. Ovo je sada velika prilika. Oni koji su se pripremili za nju, blago njima, inša Allah. A oni koji nisu, neka se zamisle nad sobom i neka zaplaću i neka pokušaju u ostatku ovoga mjeseca da dobiju jedan dio dobra koji ih je promakao. Aisha radijallahu anha u hadisu kojeg bilježi imami Buharija i Muslim kaže: kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-ashr al-awakhir kana ahya al-layl. Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam je kada bi nastupilo zadnjih 10 noći oživio noć. Wa ayqadha ahlahu, i svoju porodicu bi probudio. Wa jadda, i onda bi se dobro potrudio. Wa shadda al-mizar, i pritegao svoj pojas. Pritegao svoj pojas. Islamska ulema kaže da ne bi prilazio u tim noćima svojoj porodici, ne bi se sa njima sastajao, nego bi se posvetio ibadetu Allahu tabaraka wa ta'ala i dobro se u tome potrudio. U drugom rivajetu kojeg bilježi imam Muslim kaže Aisha radijallahu anha: kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yajtahidu fil ashri ma la yajtahidu fi ghayrihi. Trudio se i ibadetio Allahu tebareke ve taala Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam u zadnjih 10 noći ono što nije radio u drugim vremenima. Ibn Hajar rahimehullahu taala, poznati komentator hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na ovo kaže: ovdje je dokaz, jasan delil, da čovjek treba da se potrudi što više namaza posebno u noć da obavi. A ovdje je isto tako i šaret na to da čovjek treba svoj kraj da uljepša, kako svoga života, tako i svojih dijela. Sav Ramazan je lijep, ali učini njegov konac najljepšim, hitamuhu misk, da njegov kraj bude misk, ono što je najljepše. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, kako nam prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu, je govorio svojim ashabima: inna hadha ash-shahra qad hadarakum, ovaj mjesec vam je došao, to jeste mjesec Ramazan. Fihi lejletun khairun min alf shahr, u njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci. Men hurima khairaha faqad hurim, onaj ko bude uskraćen od njenoga dobra, takav je zasigurno onaj koji je u potpunosti uskraćen. Dakle, takav je na pravome gubitku. Hadis bilježi imam Ibn Mađe. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je poseban ibadet činio u ovih zadnjih 10 dana Ramazana. U hadisu koji smo spomenuli kaže se: ahjel lejle, oživio bi noć. U rivajtu kojeg bilježi Aisha radijallahu anha, a imami Ahmed ga bilježi, kaže: u 20 noći Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi miješao između namaza i spavanja. To jeste, i spavao bi i klanjao bi. A kada bi nastupilo zadnjih 10 noći, onda šemmer, kaže. Šemmer znači zadići svoju odjeću, da čovjek potrči ili da neki posao uradi ili da se potrudi u nekom poslu. U našem govoru zagrnuti rukave, mi kažemo. Dakle, dobro bi se potrudio u ibadetu Allahu tebareke ve taala zadnjih deset noći. Dakle, što više ibadeta je nastojao da učini, iz ovoga se može razumjeti da je cijelu noć provodio u ibadetu. Dok nam drugi hadis od Aisha radijallahu anha u pogledu Allahovog poslanika alejhi selam kaže da nije Aisha radijallahu anha zapamtila da je i jednu noć Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem cijelu uklanjao do sabaha. Dakle, znao bi se odmoriti, ali samo onoliko u tim noćima koliko bi ga pomoglo u ibadetu Allahu tebareke ve taala i ne bi ga spriječilo od prisutnosti u namazu i ostalim pokornim dijelima. U hadisu se navodi isto tako da je Allahu poslanik alejhi selam da je budio svoju porodicu u tim noćima da ibadet Allahu tebareke ve taala čini. Došao bi Ali i Fatime radijallahu anhuma i govorio im: ela taqumani fatusallijan, zar nećete ustati pa klanjati. Tako bih dozivao da bi ustali i klanjali noćni namaz. Isto tako Allahu poslanik alejhi selam bi budio Aisha radijallahu anha kada bi završio sa noćnim namazom i htio klanjati vitr, onda bi je budio. Omer radijallahu anhu klanjao bi po noći dok ne bi prošlo pola noći, a onda bi došao svojoj porodici i govorio im: es salatu es salah, namaz namaz, i proučio bi kuranski ajet: wa'mur ahlaka bis salati, naređuj porodici svojoj da namaz obavljaju, da namaz klanjaju. Wastabir alejha, i na tome ustraj. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi u noćima zadnjih 10 dana Ramazana kupao se između dvije jacije, kako se spominje u hadisu, a to je između akšama i jacije. I to su prve generacije ovoga ummeta praktikovale. Imam Nehaj bi svake noći između akšama i jacije se okupao, istuširao, da bi ga to pomoglo u ibadetu Allahu tebareke ve taala. A to je bila praksa i drugih prvaka ovoga ummeta. Ibn Jarir rahimehullahu taala objašnjavajući to kaže, to je praksa prvih generacija ovoga ummeta. Posebno bi se oblačili u tim noćima, ukrašavali, namirisali, da bi se na taj način približili Allahu tabaraka wa ta'ala. Sabit al-Bunani i Humejd al-Tawil, dvojca poznatih ravija hadisa, oblačili su posebnu odjeću u tim noćima. Namirisali se, okupali se i došli bi u džamiju i džamiju bi namirisali u tim noćima. To je bila praksa prvih generacija ovoga ummeta. Od sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste i etikaf, da bi ostao zadnjih 10 dana i noći Ramazana u džamiji, ibadet čineći Allahu tebareke ve teala i posvetivši se tome. Tom prilikom klanjao bi, učio Kur'an polako, skrušeno, zastajao kod svakog ajeta u kome se spominje Allahova milost i njegovo obećanje mu'minima i molio uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala za njegovu blagodat, i zastajao kod svakog ajeta u kojem se spominje Allahova prijetnja i tražio zaštitu kod Allaha tebareke ve ta'ala od toga. Islamska ulema govoreći i raspravljajući o pitanju šta je najbolje, šta je najefdalnije u ovim noćima da se čini i čemu čovjek najviše da se posveti, upravo uzima praksu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao dokaz. U ovom spomenutom vidi se da je Allahov poslanik alejhi ve sellem spojio više načina ibadeta i dobra Allahu tebareke ve taala koje se čini. Dobra ibadeta Allahu tebareke ve taala. Od toga bi klanjao. U tome namazu bi učio Kur'an. U učenju Kur'ana bi razmišljao i tom prilikom bi dovu Allahu tebareke ve taala upućivao. To su ta četiri ibadeta koja je spojio na jednom mjestu u jedno vrijeme Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Namaz, učenje Kur'ana, razmišljanje o Kur'anu, njegovim porukama i dova Allahu tebareke ve taala. To je njegova praksa bila. Tako da je mnoga dobra na jedno mjesto i vremenu spojio. A u godini kada je preselio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, klanjao je, zapravo bio je u itikafu 20 dana. Kao što je ovih 10 dana posljednjih u Ramazanu prilika da se još više povećaju ibadeti. I tako je slučaj sa mu'minom koji živi na ovome svijetu u pokornosti Allahu tabaraka wa ta'ala, a kada mu se prikući smrt, onda još više poveća taj ibadet. Tako je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. U godini kada će preseliti obavio je hađ. U godini kada će preseliti 20 dana je ostao u itikaf. U godini kada će preseliti dva puta je Kur'an proučio uz Ramazan pred Melekom Džibrilom i tako dalje. Mu'minima, onima koji su bili iskreni sa Allahom tebareke ve taala, Allah uzvišeni pomogne i olakša da na kraju svoga života još više povećaju svoj ibadet, pa da se sa njim susretnu sa najljepšim i najboljim djelima. Doći oni koji su bili površni, povremeni i privremeni, koji nisu bili iskreni u svojim ibadetima, takvi pomute. takvi se na kraju svoga života odreknu vjere. Takvi naopako krenu. U etikafu posebno napominjem da bi se trebalo posvetiti razmišljanju, obračunavanju sa samim sobom, o ostatku života i o onome što je proteklo. Da čovjek se posveti ibadetu Allahu tebareke ve teala i ostavi sve brige, sve poslove, a nikako da se etikaf, kao što je bilo slučajeva, pretvori u sjela, priče, razgovore. To nije etikaf. A kamoli ako tu bude još harama, gibeta, ismijavanja drugih, smijeha, dobacivanja i tako dalje. Što smo vidjeli da ima slučajeva. Da se čak ostavi taravih namaz i ode se onda ispijat kahva i pričati i sjeliti, to nije od svojstava mumina. Neće ostaviti ibadet da bi se bavili nečim od čega nema koristi. Jer ovi dani i ove noći više se nikada vratiti neće. U ovih 10 noći Ramazana i Lejletul Kadr. Ad-Dahhak rahimehullahu ta'ala kaže: to je noć u kojoj Allah tebareke ve ta'ala dosuđuje samo dobro, a u drugim noćima dosuđuje i dobro i ono drugo. Imam Qatade rahimehullahu ta'ala kaže: to je noć koja je puna dobra i blagoslova. Allah tabaraka wa ta'ala u njoj daje što ne daje u drugima. Ibadet u toj noći je bolji. Ovi koji su uključili mobilni, neka ga isključe da im hutba se ne pokvari i ova džuma. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: men messel hasa faqad laga. Onaj ko potare po kamenčićima, u našem slučaju ako prođeš rukom ispred sebe preko srđade, faqad laga, takav je lagvu učinio. A onaj ko lagvu učini, fela džumu'atele, takvome nema džume. A mi smo upozorili da se isključe mobilni telefoni prije džamije, što ukazuje na nemar u pogledu hutbe i u pogledu ovih Allahovih kuća. Omer radijallahu anhu kada je čuo dvojicu da su podigli svoje glasove u džamiji, htio se nečim baciti na njih. Pa kad je čuo da nisu iz Medine, rekao je: da ste iz Medine, dobro bi vas zabolilo koliko bi vas udario. Danas nam nedostaje Omera. Bez obzira na to što će neko reći, hoće se ovdje diktatura. Ako se to zove diktaturom, onda neka traže druga mjesta u kojima će se moći igrati i raditi svašta. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poseban ibadet je činio u ovim noćima. Ko bude uskraćen dobra ove noći, zaista je taj veliki gubitnik i onaj koji je na pravoj šteti. Veliki gubitnik i koji je na pravoj šteti. Men qame lejletel qadri imanen vahtisaba. Ko isklanja noć lejletul qadra iskreno vjerujući Allaha tabaraka wa ta'ala i nadajući se njegovoj nagradi, gufira lehu ma taqaddeme min zembi, biće mu oprošteni prošli grijesi. Nema sumnje da je ovo velika prilika. To ibadet u toj noći je vrijedniji od ibadeta u hiljadu drugih. A hiljadu drugih mjeseci je koliko bi čovjek živio 83 godine i 4 mjeseca. Imam Malik kaže u nekim rivajetima od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam se spominje da su mu pokazani životi ili dužina života ovoga ummeta, pa je vidio da su kratki, pa je Allah tabaraka ve taala ovome ummetu podario lejletul qadr, koja je vrijednija od 1000 mjeseci, što znači ibadet u njoj je vrijedniji nego da ibadet činiš 83 godine i 4 mjeseca neprestano. Ibadet u toj noći je vrijedniji. I zato je pravi gubitnik onaj kome ona promakne u spavanju, u nemaru, u nehatu, u zabavi, u nečemu beskorisnom. To je noć kada se dosuđuje svako dobro. Fiha yufraku kullu emrin hakim. U njoj se određuje svaka mudra odredba. Aisha radijallahu anha pitala je Allahovog poslanika ali sad sam, ako dočekam tu noć, šta da učim? A on je rekao, uči innaka Allahumma innaka afuvun tuhibbul afa fa'fu anna. Allahu, ti si blagodaran, ti si milostiv i voliš milost, pa nam oprosti naše grijehe. Sa'id ibn Jubair radijallahu anhu objašnjava kuranski ajet i kaže wasari'u, i natječite se. Natječite se dobrim djelima ila magfiratim mir rabbikum, da biste dobili magfirat, oprost vašeg gospodara, oprost za vaše grijehe. Natječite se u dobrim djelima kako biste dobili oprost za vaše grijehe. Ali radijallahu anhu kaže da su se te generacije, generacije ashaba, trudile da im dobra djela budu primjerna više nego što su se kasnije ili generacija poslije njih trudila u pogledu samih djela i njihovog činjenja. Puno su te prve generacije ili ta prva generacija puno je pažnje posvećivala tome da im djela budu primjena. Što vidimo u primjeru Ibrahima a.s. napravio kjabu, nije ga to dovelo do oholosti. Da kaže ja sam postigao, ja sam. Evo kaže Rabbena taqabbal min, Allahu ukabuli mi to. Jedan od nas napravi džamiju ili uradi kakav hajrat, ne možeš mu prići. Hoće da gazduje, hoće da upravlja kako njemu odgovara. Da radi šta hoće. Bude zatvoren, žrtvuje se u nečemu na Allahovom putu i za toga više za njega nema zakona. Može raditi šta hoće, misli. Ibadet te učini poniznijim. Ako si uradio kakav hajr, nemoj to ljudima predbacivati. Ja sam uradio za Allahovu vjeru. Ako ima Allaha, to ćete dovesti do skrušenosti, skromnosti i poniznosti, a ne do oholosti i podcjenjivanja drugih. Trudili su se da im djela budu primljena kao što su se kasnije generacije trudile u pogledu samih djela. Zašto? Jer Allah kaže tebareke ve taala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Samo Allah prima od bogobojaznih. Nemoj da se raduješ samo time što si učinio dobro. Ako je kod Allaha tebareke ve taala dobro, to je prava nagrada i vrijednost. Moli ga za primanje dobrih djela. U ovome svemu velika nam je pouka da se trebamo natjecati u svim vidovima dobra. I mjesec Ramazan i ovih 10 dana i noći Ramazana je prilika ljudima za natjecanje. Uspjeli su oni koji ih iskoriste, a na velikoj šteti su oni kojima oni prođu bez koristi opraštanja grijeha i dobivanja nagrade kod Allaha tebareke ve taala. Molim uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala da nas pomogne u ibadetu njemu uzvišenom, da nas ne učini od onih koji će zažaliti za propuštenim vremenom i prilikama koje nam je dao, da nam dadne da budemo iskreni u pokornosti njemu uzvišenom, da nas učini od onih sa kojima je on zadovoljan i koje je učinio od svojih odabranika. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعل كلمة الحق والدين يا رب العالمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين، اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وسلام الله على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.